بسم الله الرحمن الرحيم عصر كان وحوكب العبانية آيات دكتوبان إيا كوباد وصورة المدسر كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصوا ورمي فداب أولاق بابا يي رسول كان عليه الصلاة والسلام ووحيا بمر كاسي رسولك عليه الصلاة والسلام لقد دونا إنه صفق ماذا إلهي أصوى شاذي ورد بالله جير إلهي نبيه سعيو لك بابي ووحا أولاه نبيه استودوبا يو قم أيو دهي سع أو دهي إيه فأنذر ديقو دهيو أهل مكة ناركو أبسجيل هديهم أيو آيا ربك جنوينيه وإشراق مسكين تكوينيه مريها غنى ظهر قرنك أومر تأسي أصنام تانا سهاج رو ده إلهي هنقل ليسن نو دهي أذيقو بكس دلب آيا ربك جدراد يسن وصور رو دهي أوامير سيئن واهدك صور مرتاسا إلهي وحونا سوى دهي مرسي لكويه بونك قياما لكويه معلمك صوت إلهي وقت نقرغة إلهي الحير سبحانه وتعالى فإذا نقر مصر لكوية فينا غور بونك لكوية فذلك صوت إلهي وقت نقرغة يوم إذن يوم صوت إلهي يوم يوم ويعصير أوكو أدد على الكافرين كافرين تكركوضة غير يسير نور إلهي أما صعصير أو أدد وي على الكافرين كافرين تغير يسير مثل من غير تيسوة وعمك قصو غنان صورنا الجلال أولا يستثنى أيو هديو حوية جالاد أو كو أدجيها المؤمنين كينا وسنكو أبسيني معايو لهذا صورنا صورنا حديثة صوح مؤمن كامالين تاسوح أيو سهلنتا صلاة مصطوبة أودك ذي وذا سهلنتا مركا عبدنا إلهي سبحانه وتعالى وها أوهيري غرني ومن خلقت وحيدا ناسا وينك جلنا مركا كان روح صورنا عشر كينورو كسا أصب أي مناسا تجلنا منك لديه جري وليد بن مقيرا يا آيادها نكسو الدقين وخباب إله رسول كيسا والله خباب أيو الله وخما أيو وحانا كسوغا زيادة ومركز نبي عليه السلام لغوينين أيو أيا كسوغا ويا أيضو اللي سويسين أيو رحمة نبي عليه السلام إنه قالب أي رحمة نصر رسولك عليه السلام نهاريسيس إنه قالب أي ستاي على قلبه ويا عربيس سيدا هذا الله سبحانه وتعالى حديث القصة أو كلها غلبت رحمتي أنا غلبي يوده نحريسي وحيسا غالب نقطي ويكبر ناسي عربي ده مركا هذا رسول كان أنا عليه الصلاة والسلام رسول أو رحيم أيوه هاي وهو حوية نحريسي سو عربي سمركا سأي كبر انتا إلهي مركا رسول كيسو حوله هاي ورني إذا قول إلهي سيدك محمد كهو ومن دون لك تخلقت عن أبوري وحيدا حال وياسي كالجيسة وحال أبوري إستقو كالجيس عن أهل لهين مال عن لهين كان روسا نوى حوالي منك ليلة وليد بن مغيرة أو صورة نون أي نقص ومرني بسديس أي نقص ومرني منكاس أيوء هاي أو كفار تواوي أو غير مكار ونبي عليه السلام كثير هرجي له أدا ودى حيوكا لأقبة كو أوه رياء هاي مركا بعض الأوساط في سنة سورة نورا نون أي نكسوا منا سغال سفء ومركا في دمئة إن لغصة يا غي فرأي نكسوا منا إلهي مركا وفوده سبحانه وتعالى أشبه قد إسوه جيبنا ذرني إذا تقوده إلهي سيد محمد كهو وطرقني إذا تقوده إبداء أيوده ومن دون كتا خلقت عن أبوري وحيدا حالي ياتي كلجيسة كلجيس إسوه عن أبوري وجعلت له أن أُيَّ إله سبحانه وتعالى مالا مال أن أُيَّ لي مال كاسو ممدودا أولا كاذي وجعلت له أن أُيَّ لوضه إلهي مرسل أبو ريد بعد جيدة وكم كان لكاني وجعلت له أن أُيَّ لوضه إلهي مالا مال مال كاسو ممدودا أولا كاذي مال واسعة وحريرة ويهي ومرتاه زرع السلع حول السلع كارح السلع وهو البعض ينكا سوهضا كاهيه هذا هو حوالي حوليس انت الجاسنايين الهي باكو علم الوقت قاس علمتنا هو عسو خلافين اروحي رادين وهو هايسي كن دينار ايوه هايسي وقت قاس السؤال عاسي الدهبك اروحي رادين لحكم ايوه هايسي قارو هو هايسي رادين سقالكم ومسقالو هايسي ومارسي ايوه هايسي جروح فربغان ايوه هايسي وبدر فربغان ايوه هاي دار دائف وثلاجسي او سمارتين ايسي قوين حقاي يجي لازا nuweesu fara badan ayuu iska lahay baa layidhi. Waa iska lahay wiilal fara badan ayuu iska lahay oo toban iyaa ka badan la sheegay. Marka hadda waxaa tafsiiru khaasinku uu ka tiriyey todobo nin la yidhaahdo waliid aa kamid ahay awlaadiisa, khaalidaa kamid ahay, amaarata ayaa kamid ahay, hishaamaa kamid ahay, caasaa kamid ahay, qaysaa kamid ahay, cabdisamsigaa kamid ahay. Weli waxaa la sheegay saddex iyo toban wiil inuu lahay, todoba iyo toban waa la sheegay. calaa kulli xaal haddii la yidhahdo intaasoo dhan wiilashiisu waxaa ka islaamayay saddexaa islaamka, waxaa iyo hishaam iyo weliida islaamaa layidhi. Inta kaleentoodna waxaa weeye asagay raaceen. Walahu aan u yeelow dha ilaahay maalan maal aan u yeelay maalkaasoo manduudan uu la taagow dha ilaahay, maal waasica ayaa loo yeelay. iyagoo baniina wiilalow dha ilaahay subxaanahu watacaala shuhuudan oo xaadiraayo, iyagoo baniina wiilal ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala shuhuudan oo xaadiraayo, maxaasisa soo xaadiraayo, shahaadadoodana la dhegaysanayo, oo niman meesha yimaadaan indhaha buuxinaayo, oo markaasi magac la ahweeyey. wiilashaasna waa u yeelow dha ilaahay. oo wamahadtu aan u fidiyow dha ilaahay lahu isaga kan miidan fidinow dha ilaahay. wamahadtu lahu aan u fidiyow ilaahay waa fil caysi waalcumri waalwalad weeye, waxaa loo fidiyey nolosha, cumriga, owlaadda. wamahadtu lahu aan u fidiyow dha ilaahay kan miidan fidin aan u fidiyey, oo wax walba markaasi waxa weeye dhan kasta hadii laga eego loo fidiyo weeye. marka hadda tamhiidka waxaa la yidhahdaa luqada asalkeeda atashwiya watahyiic ayaa la yidhaha, wax la simo amba la diyaariyo. waa layska idlaaqay, waxaana loola jeedaa basul maal wala jaahaa la yidhi. waxaa weye ninkan waxaa loo fidiyey maalkaa loo fidiyey, jaaha loo fidiyey, maxaa yeele ninki xoola lahu dadka badankiisa agtooda jaahu ku leeyahay, weliba dadka wax ma garatadaa weeye. xataa laqab waxay uga dhigeen quraysu riixaanatu quraysh walwaxiid ayaa la dhihi jiray, quraysh riixaanteedi yaa la dhihi jiray. ninki keligiisa ahu aan nin lagu lamayha la arag wararkaasaa la dhihi jiray. maxaa yeele dadka lucafadaahu qofkii maanta xoogaha waxaysa ayay markaasay iska dayacayaan, meeshaas caligooda ma sii gudubsan iyo fahamkooda iyo iimaankooda. suma bacdiyadow dha ilaahay yadmacu damcaaya an asiida inaan u siyaadiyo. wamahadtu lahu aan u fidiyow dha ilaahay kan miidan fidin aan u fidiyey. suma bacdiyada yadmacu damcaaya an asiida inaan u siyaadiyo, wuxuu haddana damac ka qabaa inaan u siyaadiyo. oo intaas loogaga sii badiyo xataa intii la siiyey kuma qanacsana weeye. kallaa ta'aalow dha ilaahay laa asiiduhu calaa daalika weeye, ilaahay wuxuu dhahay intaas u iga siyaadin maayo. waa ilaahay cadowgiisa asagoo nimcadaas ilaahay haysta alla ku shukrin maayo, markaasuu alla inuu ku kufriyey rasuulkiisina uu kasoo horjeedaa. ilaahay marka waxau dhahay intaan loo dhaafsii maayo. kallaa ta'aalow dha ilaahay laa asiiduhu calaa daalika weeye, arrintaas intaas uga badin maayo. bal anqusuhu yaa maas ku jirta, haddaan loo badinayn wuu hadday ziyaadada ay gabaan way nuqtaanayaan, waan ka nuqtaaninayaa. waxaa la wariyaa la yidhi aayaddan markay soo degtay kabacdi maalkiisa waxau bilaabaa la yidhi nuqtaan waliid bin muqiira iyo owlaadiisiyaa la yidhi, ilmihi xataa nimankii waaweynaayo magaca lahay dhimashay galaynaa la yidhi. ilaa uu ka dhintaa la yidhi asagoo faqiiraha la yidhi, asagoo faqiira ayaa waxa weeye daqar ka soo gaaray lugtiisa oo markaasi kula dhacay dagaalkii, oo waxa weeye beder kula dhacay ayuu ku dhintay yaa la yidhi. saasaa la sheegay. amba waxaa la yidhi daqar soo gaaray oo caadi isagaga dhacay ayuu ahay baa la yidhi. sidaas ayaa marka waxa weeye asagoo faqiirahan waxba aanan haysan, maalkiiyo owlaadii waxuu ku faani jirana ay dhaafeen hool xumadaas ayuu ku dhintay. ilaahay wuxuu dhahay u siyaadi maayo dha, maxaa yeelow dha ilaahay inahu isagu kaana wuxuu ahaaday liaayaatina aayaadkayna qur-aanka aniidan mid ku madax kasan ayuu ahaaday. innahu liannahu maxaa yeele kaana wuxuu ahaaday liaayaatina aayaadkayna qur-aanka aniidan mid ku madax kasan ayuu ahaaday oo mucaanid ku ah weeye. aayaadka ilaahay qof kasta oo mucaanid ku ah oo kasoo horjeeda khayr u dambayn maayo. maalkiisa qiyaamada ayaa ilaahay nooga warramayaa, sa-uriquhu waxaan ku kallisi doonaa hawdha ilaahay ninkaas sacuudan koritaan ayaan ku kallisi doonaa hawdha ilaahay. sa-uriquhu waxaan ku kallisi doonaa sacuudan koritaan ayaan ku kallisi doonaa ayuu dha ilaahay subxaana watacaala. sacuudkaani waxa weeye waa jabal uu koraayo. ama sa-uriquhu waxaan ku kallisi doonaa ayuu dha ilaahay sacuudan masaqo dhibaato ayaan ku kallisi doonaa cadaab weeye. amase waa koritaano waxaa weye jabal naara buur naara oo koraayo ha layidhi maalinta qiyaamo. markuu ku socdo todobaatan sano ayuu markaasi usii korayaa, asagoo markuu gacantiisa saaro gacantiisa ay dhalaalayso ee haddana mid kale usoo dhalanayso lagu hay dhalaalayaan jirka uu dhalaalaayo haddana lagu soo celinaayo kulamaana lida juluudihim badalnaahum juluudan kayraha waa soo dhayaaliyadii qul cadaaba oo jirkaas markuu baabo'o isla marka uu dhalaalo horayaasiis looga dhigaya si cadaabka u dhadhamiyo buurkaas naarta ayaa markaasuu koraya ha layidhi waxa uu korayaa 70 sano kusii soconaya kulamaa walaca yadahu calayhi zaadad mar alaala markuu gacantiis saarana saan horu sheegnay way dhalaalaysaa faidaa rafacaha caadad markuu ka qaadana sidiisa koo laabanaysa hadduu lugta uu saaro zaadad weeye waidaa rafacaha caadad lugta hadda u saaro way dhalaalaysaa haddii uu ka qaadana sidiisa koo noqonaysa bal musiibada markaas heyeysa mihinsaas marka sidaasuu ku jiraa wahaakadaa ilaa abadul aabaad weligiisna saasuu ku jiraya 70 sano ayuu buurtaas naarta usii koraya usaasuu guwanaya markaasuu haddana 70 sano ayuu soo deganaya markaasuu ku laabanayaa wahaakadaa ilaa abadul aabaad weligii saasuu ahaanaya marka alla saasuu dhahay maxaa yeele u dhahay dana ilaahay inahu isagu wariid ninka la yidhaahdo fakara waa sigfikirow dha ilaahay waxau qur-aanka uu ka dhihi lahay weye uu nabiga ka maqlaayo wixii uu ka dhihi lahay oo ka soo saari lahay oo dadka u sheegi lahay oo ku eegay lahay ayuu ku fikiro dha ilaahay inahu isagu ayuu dha ilaahay fakara waa sigfikiray waqadara waaqa qadiray oo naftiisa ku qadiray wixii uu dhihi lahay faqutila waa la lacnadow dha ilaahay kayfa sida qadara uu ka qadiray uma bacdiyada qutila waa la lacnaday kayfa sida qadara uu ka qadiray uma bacdiyada nadara waa fiiriyey qoonkiisa wejigooda ayuu fiiriyey amase wixii uu ku eegay lahay uma bacdiyada cabasa waa wejitubow dha ilaahay wabasara waa wejitub diyaadiyey uma bacdiyada adbara waa jeesow dha ilaahay wastakbara waa isweynaysiyey faqaala wuxuuna yidhi in haadaa maa haadaa sanumaha maxamed uu la yimiday ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo yu'faru oo lasoo guurinaayo hadalladaas ayuu dhahay ninka hadda waxaynu weli ku dhex jirnaa waliid bnu muqiro ahay qisadiisa kaafirku weynaay waxaa la wariyey ilaahay waxau dhahay innahu fakara ayuu dhahay marka hadda saas leeyahay waxaa la sheegay oo lasoo wariyey ninkaani wuxuu ku fikiray waxau qur-aanka uu ku duri lahay maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii ay kusoo degtay xamiim tanziilu kitaabi min allahi alcasiizi alcaliimi ilaa laga gaaray ilahi lmasiira suuratu kaafir ayaa markaas masjidka dhexdiisa ayuu istaagay nabigu calayhi salaatu wasalaam waliid bnu qiyarana meel nabiga u dhow calayhi salaatu wasalaam ayuu qiradiisa ka dhegeysanayay waa intii maka la joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu kasay inuu waliid qiradiisa dhegeysanayo ayuu ku celceliyay aayadda markaasaa weliid waa baxayaa la yidhi wuxuu tagaa la yidhi majlis oo qoonkiisa ay joogaan nimankii bani masluumka ahay oo markaasi ku abtirsanaayo inkastuusan ka dhalanin oo wacal ahay markaasuu dhahay ilaahay aan ku dhaartaye maxamed waxaan hadaasa ka maqlay waraan ahaynin bashar bani aadam hadalkiisa aan ahaynin jinni hadalkiisana aan ahaynin wuxuu leeyahay uu dhahay warka maxamed sheegaaya ma aan waxaa ku sugan buu dhahay iftiin aclihiisa meesha sare waa ka miraynayaa meesha hoosena waxa weeye waa ka iftiimaha u dhahay wa inahu yaclu walaa yulaa calayhi waana sare maraya u dhahay laga sare mari maayo asaga ayaa kor maraya wax ka kor mari karana ma jiraan wey saas markuu dhahay ayuu gurigiisa u aadaa layidhi quraysh marka way yaabtaa layidhi maxaa yeele waxay is yidhahdeen ya maxamed ma waxau rumay rabaa hadalkii oo ninka la yidhahdo waliid bin muqira quraysh marka waxay yidhahdeen saba'a wallahi alwaliid ay yidhahdeen ilaahaan ku dhaaranay waliid waa iiso haddii waliid iisona quraysh oo dhan waa iilanaysaaho ninkii dhamaayo odag ahay hadduu meesha ka tago cid joogaysa maleh waxaa istaagaa layidhi kaal gaal si weynaa isagunoo la dhihi jira abu jahal ayaa istaagay markaasu waxau dhahay iska dhaafu dhahay waliid anaa idinkaga filan waliid anaa ku filan u dhahay waa tegay baa layidhi markaasu waliid inuu tago gurigiisa uwa daba tegay ayuu garabkiisa fadhiistay asagoo ismurjinaayo markaasu waliid wuxuu dhahay maxaa dhacayou dhahay saaxiibkeeyow maxaa isla murjinaysaa u dhahay maanta maxaad la murugsanta ninkaana dhagaro wataa abu jahala markaasuu dhahay maxaa dhacay maxaan umurgi lahaa u dhahay qurayshaa halkaan soo socoto waxayna kuu aruuriyow haayaan nafaqo ay kugu kaalmeeyaan maadaama nin odaya aa tahay waxayna sheegaayaan inaad qurxisay maxamed hadalkiisi oo aada u geli doontid ibnu abi tabsata iyo ibnu abi quxaafa nabiga calayhi salatu salam abubakar ujeeda oo nimankaas aada markaasi ina ka tagta waxaan ayagaas markaasi aada dabageli doontid adigoo markaasi su-aalanaaya wax dacaamkooda faadil ahoo kasoo haray wuxuu rabaa inuu ku cariisiyo daalim weeye waliid markaasuu carooday markaasuu waxau dhahay suuma ogidow dhahay anigu inaan ninka ugu maal badan ahay oo ugu awlaad badan ahay maxamed iyo asxaabtiisu weligood meel dacaanba ka dhergeen, waa dad baahanay, wax kastoo haramiyay haystaan. Markaasi waliid bin muqiire iyo waxaa markaasi isla istaagay ninka u yimiday Abu Jahal ahay, ilaa markaasi ay tagaan nimankii bani makhzuum ahay oo hadalkaas uu ku yiri oo Abu Jahal u geeyo. Markaasu waxau dhahay niman yahabow, ma waxaad sheeganaysiin maxamed inuu majnuun oo jinni isagoo qabo oo markaasi la ceejinayo maad aragteen? Markaasay maya dhaheen. markaasu waxau dhahay wama waxaad sheegaysiin inuu kaahin yahay oo ma waxaad aragteen isagoo kuhana samaynayo? Markaasay maya dhaheen. markaasu dhahay ma waxaad sheegaysiin inuu saacir yahay oo asagoo sicir samaynayo gab yahay maad aragteen? May yidhaahdeen. markaasi wuxuu yidhi haddana ma waxaad sheegaysiin maxamed inuu kagaag uu yahay oo beema ku jarateen? Markaasay maya dhaheen. rasuulkana calayhi salaatu wasalaam maxamed alamiin ayaa lagu magacaabi jiray quraysh oo dhan u shaqeynaya nabinimada koor weeye. sow nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaan ambiyada ilaahay qabla nubuwa bacda nubuwa macsuumin waaye. quraysh markaasi weyid waxay ku tiri adigu hadda saasna dhahdahaye, waadna dhahday intaase ee muxuu yahay yahay maxamed? markaasuu ku jiray waa markii ilaahay leeyay inuu fakara waqadara weyn. markaasuu wuxuu dhahay markuu keli uu fikiray dadkiisi wejigooda uu fiiriyey xaaladda ay markaasi jaho walba ay si kala tahay ayuu dib u laabtay. waxa u dhahay in haadaa ilaa sixrun yu'sar yuu dhahay, waxaan maxamed uu la yimida ma ahan u dhahay ilaa waa sixir laga soo guurinayo dadka suxarada. halkaasuu haddana ku baabaay ilaan qof aan ilaahay khayr la doonaynin waxa weeye buurta lama saari karaaye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala innahu waliidow dha ilaahay fakara waa fikfikiray waqadara waana qaqadiray faqutila waa la lacnadow dha ilaahay lucina wa cudiba weeye kayfa sida qadara uu qaqadiray calaa ayi xaalin kaana taqdiiruhu weeye si kasta oo macnaha taqdiir siisu ay ahaaday oo qur-aanka ilaahay wuxuu ku dhacnahay nabiga uu sameeyey ayaa loo lacnaday. suma qutila waa la lacnadow dha ilaahay kayfa sida qadara uu qaqadiray suma bacdiida nadara waa fiiriyow dha ilaahay weliid fii wujuuhi qowmii qowmkiisa wejigooda ayuu fiiriyey amase wixii markaasi qur-aanka uu ku ceeday lahay. suma bacyada cabasa waa weji tubow dha ilaahay qabala wajhahu watalaha wey wejigiisa u diiray cariiriga markaasi ka haysta waxau dhahaayo ilaan hadal beena ayuu sheegi lahay beena sideedaba waxa weeye si furfuran laguma sheegi karo. suma adbara waa jeestay oo iimaankii uu ka jeestay wastakbara waana isweynaysiiyey nabiga raacitaankiisa faqaala waxauna dhahay oo qur-aanka uu ka yidhi in haadaa maa haadaa tanu ma ahan ilaa sixrun sixir mooyaane sixirkaasoo yu'saru oo lasoo guurinaayo saxaradaa laga soo guura waxaan maxamed uu la meeday waa sixir u dhahay meeshaasuu istaagay marka in haadaa maa haadaa tanu ma ahan u dhahay ilaa qawlulbashari bashar bani aadama qowlkiisa mooyaane waasay dhihi jireen inamaa yucallimuhu basharun waxaa qur-aanka baraaya maxamed basharaa baraaya in haadaa maa haadaa tanu ma ahan ilaa qawlulbashari basharsi qowlkiisa maahin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sa usliihi waxaan geli doonaa kaafirkatan saqara naarta saqara la yidhaahdo ayaan geli doonaa hawl ilaahay usliihi waxaan geli doonaa saqara saqara ayaan geli doonaa hawl ilaahay. waa jahannamo asmaadeeda isin ka mid ah wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyo dha ilaahay maa saqaru saqara waxayta saqara waxaytay maxaa ku ogeysiyo waa sacnigeeda la weynaynaya waa sida tan laa tubqii reebi mayso saqaro walaa tadaru manaka kabayso macnaha shay-an min laxmin walaa casabin shay oo markaasi hiiba amase waxa weeye ah seeda ah kama tegeysa ilaa way halaagaysaa markaasaa qofku shiisa kusii noqonayaa. laa tubqii ka tegi may reebi mayso baaqi yeeri mayso weeye ka tegi mayso laa tubqii baaqi yeeri mayso walaa tadaru mana ka tegayso shay oo markaa qofka jirkiisa lawaaxatun waa mid diirasho badan ou dha ilaahay lilbashari basharka sii diirasho badan weeye lawaaxatun waa mid diirasho badan lilbashari jirka mid diirasho badan weeye oo waxay gubaysaa daahiri ljildi weeye haragga daahirkiisay cunaysaa calayhaa waxaa korteeda hawdha ilaahay oo ka adeegaaya tiscata cashara sagaal iyo toban hawdha ilaahay sagaal iyo toban malag oo khasanadeedaa weeye calayhaa waxaa korteeda tiscata cashara sagaal iyo toban hawdha ilaahay waa sagaal iyo toban malagaa la yidhi waa malag malaga la yidhaha maalig oo sideed ay la jirto saasaa la yidhi qaar waxay yidhahan waa sagaal iyo toban waxaan dhihilahay malaga maalig yidhaha iyo sideed iyo toban la jirtaan dhihilahay malaga maaliga iyo sideed iyo toban la jirto qaar waxay yidhahdeen sagaal iyo toban naqiib waaye oo markaasi madax a weeye qaar waxay sagaal iyo toban kun ayaaba la yidhi jeh malag weeye waayahay marka hadda qowlkaas dambe waxa u waafaqayaa wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ayaa ilahayna dhihi doona ilaahay junuuddiisa ma oga ilaa isaga mooyaane malaa'igtan tiraday ka badata weye. laakiin sida saxiixa waxa weeye 19 kaas weeye oo asagaa weeye. marka hadda jumladooda ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og, malaa'igta ilaahay yaa garanaya, cid garanaysa ma jirto. cadad markaasi makhluuqa ogaan kara waa ka badan yihiin. wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa, ayaa ilaahay dhihi doona subxaanahu watacaala. xadiis saxiixa waa laga wariyay cabdullahi bin mas'uud ayaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, yu'taa bijahannama yowma idin, maalintaas qiyaamo jahannama ayaa la keenayaa, lahaa 70,000 zimaamin, ayadoo 70,000 oo hogaan leh oo lagu jiidaayo, maca kulli zimaamin 70,000 malak, halkii hogaane 70,000 oo malag ayaa ku ruunaha jiidaayo. markaasay dadka ahlul maxsarka ayay u baxsanaysaa. waxaa la sheegay malaa'igtan khasanada ah oo malaa'igta oo ka adeegaysa naar, indhahooda waxaa la yidhi waa hilaa oo kale, micyadooda waxaa la yidhi waa maaragtay geesaha oo markaasi oo xayawaanka ugu geesa dheer weeye, baqarada looda geesaha dhedheer oo kale waaye. timankooda waxaa la yidhi waxay taabanayaan, gumadahooday taabanayaan, lahab holac ayaa ka baxaya afkooda la yidhi. malagaana waxaa la yidhi labadiisa garab waxaa udhexaysaa la yidhi, hal sano intii loo socdo intii la socdo ayaa udhexaysaa, intii weyn qabweyn naxariista waa laga siibaa la yidhi. halkii mar waxau naarta ku tuuraaya 70,000 oo ruux ayuu hal mar uu naarta ku ridahaa la yidhi, meeshii markaasi uu doono ayuuna ku tuurahaa la yidhi. marka hadda waxaa kaloo la sheegay midkii ayaga ka mid ah jinniga insiga adduunka jooga haddii la ysku daro ayaa halkii oo markaasi waxa weeye ayuu leeyahaa la yidhi. umad fara badan ayuu mid waxau saarayahaa la yidhi qoortiisa, markaasi waxa weeye naarta uu ku tuuraya. marka hadda waxa weeye 19 xoog badan weeye. marka saas markii aayaddan ay soo degtay ayaa waxaa la sheegay kufaarta qaar ka mid ah, nin xoog lahayo gaalad ahayo, nin aada iyo aada xoog badan ahay oo la dhihi jiray abul asad ibnu kildata ibnu khalaf aljumaxi la dhihi jiray, ayaa waxa uu dhahay baa la yidhi, ana asiikum 17 aniga 17 idinkaga filan, uu dhahay malaa'igtaas, wafunii antum 2 laba idinka iga filnaada u dhahay. hadhow soo dhihi maayo waxau maqlay siraadka wuxuu ku kor yaalaa naarta. marka hadda naartana wixii markaasi kufaara naartaasaa lagu daadinayaa oo siraadka ma mari karaan. markaasi wuxuu leeyahay anagu waxaanahay waxay dhaheen weliba abujahla waxau dhahay quraysh war hooyayaashiin waqaydin waayaane, maxamed wuxuu sheegayaa khasanada naarta inay tahay 19 geesiyaal baa misihiine, yuu xakiim ka caajisayaa inuu markaasi waxa weeye 19 idinka idin kamid a hal miyina ku aadin u dhahay. abul asad kaasaa marka waxau dhahay anaaba 17 keligii ku aadi wara oo dhabarkaan ku qaada hau dhahay, saasuu dhahay 7 waxaan ku qaada hau dhahay markaasi iyo 17 dhabarkaygan ku qaada hau dhahay oo 10 waxaan gelinaya u dhahay caloosha hooseeda ayaan gelinayaa, maya waxau dhahay 10 waxaan gelinayaa duufka ayaan saarana hau dhahay, 7 waxaan ku qaada hau dhahay caloosha ee idinka laba kale iga filnaada. naarta jannada ayaan anagu gelaynaa ayagana anagaaba naarta ku tuurayno meesha xoogan ku marayna hau dhahay. markaasna waxau dhahay ana horkiina soconaya salaadka 10 waxa weeye garabkan liibta han ku dhufana hau dhahay asaa naarta ku ridayaa, 9 waxa weeye gabalku dhiixda han ku dhufana naartaan ku ridayaa, markaasaan anagu soconaynaa jannadaan gelaynaa. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, wamaa jacalnaaka ma anaan yeelin asxaaba naari naarta asxaabteeda ilaa malaa'ikatan malaa'ig mooye, jannada asxaabteedu maahan makhluuqaan caadiga ah. kama yeenow ilaahay wamaa jacalnaaka ma anaan yeelin asxaaba naari naarta asxaabteeda ilaa malaa'ikatan malaa'ig mooyaan, wax la awoodi kara maahan. wamaa jacalnaa kama yeenow ilaahay ciddatum tiradooda oo 19 lagu sheegane ilaa fidnatan fidne mooyaane, dadka ayaa lagu fidnaynaya kuwaas ay kamid yihiinoo lagu baadiyeynaya, ilaa fidnatan fidne mooyaane oo liladiina kuwii la fidnaynaya u dhahaa leh kafaruu kufriyey. waa inay yidhaahdaan masalanba maxaa 19 looga yeelay, liyastayqina aladiina iyo waliyastayqina aladiina u ilaahay kuwii inay yaqiinsadaan ud ilaahay usul kitaaba kitaabka la siiyey. dhowr cilaal loo sheegayaa waxaa 19 looga dhigay, liyastayqina aladiina iyo waliyastayqina aladiina kuwii inay yaqiinsadaan ayaan uga yeelna 19 ud ilaahay usul kitaaba kitaabka la siiyey. yahuud iyo nasaaro inay ogaadaan in waxaa nabigeenu sheegaya calayhi salaatu wasalaam wixii kutubtooda ku yila ay waafaqsanaadaan, maxaale kutubtooda waxaa ku fiila sidaas oo kale. midda 3aad iyo wayazdaada aladiina kuwa inay siyaasadaan ud ilaahay aamanuu rumeeyo ahlu kitaabkaas ka mid a iimaanan iimaan ay siyaasadaan, maxaa yeele waxay waafaqan tahay arrintaasu wixii kutubtooda ku qoray iyo walaa yartaaba aladiina kuwii inaysan shakin ow dha ilaahay uu tulki kaada kitaabka la siiyey iyo walmu'minuuna mu'miniinka u dha ilaahay oo qeyrkooda cadadka malaa'igta aysan shakin iyo waliyaquula aladiina kuwii inay ku qowlaan ow dha ilaahay fii quluubihim laabtooda maradun bushuga u ahaaday ictiqaadka xun qabay kuwii madiine joogo munaafiqiinta ahay iyo walkaafiruuna gaaladii maka joogtay maadaa maxay buu araada allaahu alla ula jeedaa bihaadaa cadadkan masalan min masalan xagga miisaal waliyaquula aladiina kuwii inay yidhaahdaan fii quluubihim laabtooda maradun bushuga u ahaaday iyo walkaafiruuna kaafiriintu maadaa maxay buu araada allaahu ilaahay ugala jeedaa bihaadaa mislatan masalan min masalan xagga miisaal kadalika sidaasoo kale u ilaahay ay mila ilaa limunkiri hada alcadad cadadkan kuwa inkiraaya sida loo baadiyey wahudaa musadiqihi iyo kuwa rumeeyey sida maaragtay loo hanuunshay yudilu llahu alla waa baadiyeynayaa man yashaau ruuxa u doono qofkau doono ilahay baadiyeynaya wayahdi alla waa hanuunayaa man yashaau ruuxa u doono wamaa yaclamu ma ogsoono u dhaha ilaahay junuuda rabbika rabbigaada ciidankiisa malaa'igta quwada iyay leeyihiin cadadkooda ilaa huwa isaga mooye wamaa hiya naarta saqaro la yidhaha ma aha lamirka lagu celaa saqaro ma ahan ow dha ilaahay ilaa dikraa waana mooyaane oo lil basari basharka usugnaata basharka wuxuu ku waana qaata khalaa alaa hooy alaaistirtaax weya khalaa alaa hooy ayuu ilaahay walqamari dayxdaan ku dhaartay iyo walleyli habeenki id waqti adbara ayuu dha ilaahay ou dib jeediyo amase idaa dabara la yidhaahdo jaa bacda nahaari weeye maalinta bacdiyeeda uu yimaado amase uu tago wasubxi subaxdaan ku dhaartay idaa waqtiga asfara ou nuuraado ama uu daahiro innahaa saqarun ilaahay laixdalkubari balaayooyinka waaweyn mid kamida weeye laixdalkubari balaayooyinka waaweyn mid kamida weeye nadiiran xaal ay tahay kii udigaysa ow dha ilaahay lilbasari basharka udigaysa liman duulay udigaysaa saa ad doona oo minkum idinka idin kamida ow dha ilaahay an yataqadama inuu hormaro oo khayrka uu hormaro ama jannada ou iimaan la yimaado ou amase yataakhara uu gadaal maro intaasay udigaysa u dhahay limanay udigaysaa saa ad doona oo minkum idinka idin kamida an yataqadama inuu hormaro ou amase ayuu dha ilaahay yataakhara uu gadaal maro oo sharta uu gadaal maro intaasaa markaasaa loogu digayaa oo waa naar markaasi haddana balaayooyinka waaweyn oo lala kulmaayo ayay kamid tahay gaalada ay la kulmaayaan waxay udigaysaa ow dha ilaahay basarka haddana waa laga bedelayo qof doonaaya inuu hormaro khayrka uu hormaro amase jannada weeye oo iimaan la yimaado ama gadaal maro sharta u gadaal maro oo markaasi kufri la yimaado intaasi udigaysaa ow dha ilaahay casarkeenu intaasuu ku egyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo siddeedaad oo suuratu lmudasir kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay qiyaamada iyo ahwaalaheeda iyo kufaarta waxa qabsanaaya ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay marka ilaahay wuxuuna soo yidhi waxaan ku dhaartay subaxa markii ou daahiro oo iftiinkiisu soo baxo naarta saqare la yidhaahdo waxay kamid tahay balaayooyinka waaweyn ayay kamid tahay ud ilaahay waxayna udigaysaa ow ilaahay basarka bani aadamka ahay udigaysaa qofki adinka idin kamida oo doonaayo inuu hormaro oo khayr uu sameeyo ayay udigaysaa ow ilaahay oo janno uu galo asagoo markaasi iimaanna la imaanaya amase waxa weeye taakhuraayo gadaal u dhacaayo oo shar dib ugu dhacaayo maxaa yeele shartu qofka waxa weeye gadaalay u hidaa markaas hadduu taakhurana naar ayuu gelayaa saasaa ilaahay subxaanahu watacaala casharkeena hore nooga soo waramay kullu nafsi naf laarta kulligeeda u dha ilaahay bimaa kii kasabad ay kasbato rahiinatun si loo rahan dhigaayo weeye ilaa laakina asxaaba alyamiini midigta asxaabteeda u dha ilaahay way koraayaan ow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo naarta way ka koraayaan kaa'inuuna xaaliyin kuwa ahaanaaya fii jannaatin jannooyin dhexdooda yatasaa'aluuna oo isisu su-aalaaya can ilmujrimiina muslimiinta iska su-aalaaya nafta ilaahay subxaanahu watacaala xaaladeeda ayaa ilaahay nooga waramayaa naftaanu ha noqoto naf mu'minada ha noqoto mid kaafirada ha noqoto mid caafiya ha noqoto mid kayru caafiya ha noqoto ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kullu nafsin naf la arka kulligeeda u ilaahay nakiradaas ayaa markaasa nufuus oo dhan inay samaynaysaas uu sheegay bimaa kii kasabad ay kasbatay ow dha ilaahay oo waxa weeye khayra ama sharah weeye rahiinatun ay marhuunatun waa mid loo rahan dhigay macnaha waxaa laga wadaa waxaa loo qabanayaa camalkeedi weeye ayaa loo qabanayaa oo naftatan waxa weeye waa shay marhuuna oo meel yaaloo kale weeye rahanka hadda markaasi baabuu iska leeyahay xagga fiqhigaahe ninka markaasi waxa weeye raahinka oo waxa weeye deynka qaadanaya, ninka murtahinka ahuu deynka ka qaadanayo, wax wasiiqo la yidhaaho u dhigaa, oo markaasi haddii shaygii deynka hadduu soo celi waayo, wasiiqadatan markaasi ina la gado laga gudaayo, deynka laga gudaayo. Marka shaygaas meesha yaalla waxaa la yidhaha marhuun ayaa la dhahaa, oo ninkaan deynka qaatay hadduu hadhow deynki bixi waayo cayntan markaasi ina la iibso, waxa weeye ninkaanu uu ka qaadanayo wixii uu ku lahaay. Marka hadda nafta iyaduna sidaasoo kale weeye, oo haddii masalanba camal wanaagsan oo khayra ay timaadana waa fakanaysaa oo way xoroogaysaa, camal fiican hadday la imaa weysane ayada ayaa markaasaa naar ayaa looga goynayaa wixii ay samaysay oo naaraa lagu gudaayaa. Marka naftu waxa weeye waa marhuunad waayo, waxaa la fiirinayaa wixii ay samayso, camal wanaagsan baa laga doonayaa oo saalixa, haddii waxa weeye camalkaas ay la imaa weyso naar ayaa markaasaa loogaga goynayaa. Marka qof walba waa inuu ogaado naftiisu inay marhuunad ay tahay oo rahan meel yaalla ay tahay, camal wixi uu ku faki lahayna in camal saalix ay tahay. Maxaa yeele ninkan oo deynka qaatay hadii deynka uu keeno shaygii wasiiqadaha iyo rahankaa uu meesha dhigay asaa qaadanaya, wixiisu waa qaadanayaa, laakiin haddii uu keeni waayo waa laga goynayaa, asaga ayaa wixi uu qabaa laga goynayaa. Naftuna noocaasoo kale intoodaa lagu shabahaya. ilaa asxaabu lyamiini, istisnaha waa iska mutasilaa layidhi, ilaa asxaabu lyamiini midigta asxaabteeda maahin ayuu ilaahay. Istisnahan marka waa mutasil, asxaabu lyamiinna waan soo marnayo waxaa soo gelaya dadka cusaadaa iyo qeyrkooda weeye, maxaayle way korayaan ayagu, rahiinadatan way ka korayaan, naftaana inay bilowga hore ay ka koraan idin cadaab lagu taabanin, iyo markaasi waxa weeye oy sidooda hesha daa'imaan weeye, iyo in markaasi waxa weeye bacdi markaasi iyaga kamida la cadaabo oo calaa qadri dambihim loo cadaabo ay jannada u dambayso. ilaa asxaabu lyamiini midigta asxaabteeda maahin ayuu ilaahay, waa mu'miniinta. fanaajawna minha, ayagu way korayaan, kaa'imiina usoo qadiro, xaal ay ahaanayaan, fii jannaatin, jannooyin dhexdooda ay ahaanayaan, yatasaa'aluuna, xaal intuu is-su'aalayo. amase hadda fii jannaatin haddaan macnaha wax ku tacalujina waa saas weeye, oo waxay noqonaysaa khabar oo markaasi mutadihiisa uu muqadar u yahay ayay noqonaysaa. inta ka dambaysana iyaguna akhbaaray noqonayaan, oo waxaad leedahay markaasi kaa'inuuna waxay ahaanayaan asxaabu lyamiin fii jannaatin, jannooyinay ahaanayaan. yatasaa'aluuna, xaaliin kuwa iska su'aalaya ilaahay dhexdooda, can ilmujrimiina, muslimiinta iska su'aalaya, gaaladii iyo xaalkooda iska su'aalaya. markii waxayna leeyihiinaa layidhi bacda ikhraaji lmuwaxidi min annaar, qofkii muwaxidkaahay markii naarta laga soo bixiyo oo naarta wax ku dhiman oo markaasi iimaan la aysan jirin oo gaaladii isugu hirtay, ayuu waxay leeyihiin u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, maa salakakum, maxaa idin geliyay kufaaray fii saqara, saqara maxaa idin geliyay leeyihin, maa salakakum, maxaa idin geliyay fii saqara, saqara dhexdeeda maxaa idin geliyay, way su-aalayaan wey markaas. markaasay iyaguna jawaabayaan kuwa ahlu naarta, qaaluu waxay yidhaahdeen u dhahay ilaahay, hadda maaliga wax looga cabirayo waa litaxaqququl wuquuc weeye, arrintan inay dhacayso ayaa xaqiiqa weeye. istifhaamtaani istifhaam oo litawbiiqa haydaarkayn weeye, iyo tacajub xaalkooda laga tacajubayo, war maxaa nimankaa naarta geliya saasay ka wadaan. maxaa yeele waxaa la wariyaalayay jannada ahlikeedu markii ay ku sugnaadaan jannada, mid naadinaya ayaa naadinaya si axaadiis soo aroortay, oo wuxuu leeyahay ahlaljannati khuluudun bilaa mowt, ahlujannow waad waaraysiin dhimanamaysiin, uu leeyay jannadii inaad ku waaraysiin kana dhimanaysiin, waya ahla naari khuluudin bilaa mowt, ahlu naarow naarta waad ku waaraysiin mana ka dhimanaysiin. markaasaa bacdigood wuxuu su-aal ahaa layidhi bacdiga kale macaarifteedu oo muslimiinta ahay oo naarta ku waaraayay, markaasaa loo kashifaayaa, kolkaasi markii loo kashifo loo faydo oy arkaan gaaladii oo naarta ku jirta ayay la hadlaayeen. saas ayaa markaasaa la yiri bacdi alaxaadiis weeye iyo asaf fara badan soo aroortay. sidaasay markaasi uleeyihiin, markaasi waxay leeyihiin maa salakakum, maxaa idin geliyay fii saqara, naarta saqara la yidhaahdo, saqara naartan maxaa idin geltay leeyihiin, ayaguna saanay ku jawaabayaan. qaaluu waxay leeyihiin ud ilaahay, ciladihii markaa ciladii naartan ay ku galeenay usheegaayaan waana sidaan. qaaluu waxay leeyihiin ud ilaahay, lam nakuma ahaynin anaku min almusalliina, kuwa dukada kamid nahayn, salaad midu ka jirin, meeshaas waxay culimmadu ka qaateen taariku salaadku inuu ahlu naar uu yahay, lama kuma ahaynin min almusalliina kuwa dusada kamid ma ahayn. Maxaa yeele markii la weydiiye la yidhi naarta cilladaa aad ku gasteen waa maxay, kow waxay ka bilaabeen salaada mid dusa jirin, walama kuma ahayn haddana nudcimu lmiskiina miskiinka kuwa quudiya, miskiinkana quudsii ma jirin, miskiinka quudsiin la-aantiisa laysu cadaabaayo waa midda oo waxa weye sadaqada oo faralkaa wey sida sakadoo kale oo xoolahaynasaka ka majbixi jirin wey. waxaa naarta la yigelaayo haddaba waxaa kow la bilaabay salaadii oo laga tegey, waxaa ku xigta haddana sakadii la bixinayn. walana kuma ahaynu nudcimu lmiskiina miskiinka kuwa quudiya, waxay yidhaahdeen haddana wakunnaa waxaan ahay markaan adduunyada joognay nakuulu inaanu dabaalanayna baabilka maca alkhaa'iliina kuwa dabaasha micigoodaan la dabaalanayni, baabilkana dadka baabilka ku dhex jira ayaan annaguna la sakari jirna la dabaalan jirna wey. wakunnaa waxaanu ahayna nakuulu inaanu dabaalanayno oo aanu makhuuranayno maca alkhaa'iliina kuwa dabaasha micigooda, baabilkana waska dhex soco jirnay oo dadkii baabil samayna haddaan aragno waa la dhex geli jirnay. wakunnaa waxaanu ahaynay nukadibu kuwa beeniya biyowmi diini jasaha yoonkiisa kuwa beeniya, bacsiga iyo jasaha waxaas ayaa jirana ma rumay jirin. wakunnaa waxaan ahaynay nukadibu kuwa beeniya biyowmi diini abaalmarinta maalinteeda xataa ataanaa intay noogaga timaado alyaqiinu yaqiinta inooga timaado, ilaa yaqiintu ee mowtkaa loola jeedaahe ilaa mowtka uu nooga yimaado ayaan xaaladaas ku sugnayn. markaa de mowtkii noo yimidane xaaladayna hadda saanayba u taalaaba maa bacda almowt ma hadda waxa weeye waxa ka dambeeya waa uun jasaas waay. ilaahay markaa wuxuu dhahay famaa tanfacuhum kuwaas anfici mayso sidaas ah, shafaacatu saaficiina kuwa safeeca safeecadooda anfici mayso, famaa tanfacuhum anfici mayso ud ilaahay, shafaacatu saaficiina kuwa safeeca safeecadooda macnaha kuwa ergeeya ergeyooda anfici mayso, malaa'igta ambiyada saalixiinta way safeecayaan maalinta qiyaamo, laakiin kuwaan waxba kuwaas u safeeci maayaan macnaha laa shafaacata lahum wey. maxaa hadda kahor waataan kusoo mari jirnay suurata shucaraa famaa lanaa min saaficiina walaa sadiiqin xamiimin waa kuwa dhahay wax safeecaya annaga nooma sugnaan, saaxiib oo markaasi waxa weeye la jecel yahane ma qabno ay leeyihiin oo la aqbalaayo. markaasuu dhay ilaahay famaa tanfacuhum anfici mayso shafaacatu saaficiina kuwa safaaca safaacadoodu anfici mayso, famaa lahum ow ilaahay maxaa u sugnaaday maadaan mutadaweeye lahumtana khabarkeeday noqonaysaa shay maxduufayna ku tacluqaysaa weeye, famaa lahum maxaa lahaantooda ud ilaahay maxaa ku dhacay, mucridiina xaaliyin kuwa ka jeestay ani tadkirati waanada ka jeestay, ayu shayin xasala lahum weye maxaa u xasilay sida raallihim can alitacaad jeesashada ay ka jeesteen waanada ilaahay subxaanahu watacaala ay rasuulkiisa u imaanaysa, famaa lahum maxaa lahaantooda ud ilaahay ani tadkirati waanada mucridiina xaaliyin kuwa ka jeestay, kaanahum xaal ay la tooyihiin ow ilaahay xumurun ow ilaahay dameer dibadeed mustansiratun oo carartay, dameer dibadeedka waxaa la yidhaha dameer faragu waxa loo yaqaan, kaanahum xaal ay la tooyihiin ow ilaahay xumurun dameer dibadeed ow ilaahay mustansiratun oo hoortay, xumaarun wax tigi waaye xumurtaasoo farad ka cararta ow ilaahay min qaswaratin libaax ka cararsay, xumurtaasoo farad ka cararta ow dhahay alle min qaswaratin libaax ka cararsay. aada iyo aada waxa weye libaax waxa uu jecel yahay dameer farowga ayuu aada aada jecel yahay, dameer farowguna aada iyo aada uu libaax ugaga cararaa. marka hadda nimankan sida xaqa iyaga hooraayaan oy xaqu uu dhibaayo ayay waxay ka dhigan yihiin dameer farow oo waxa weye libaax arkoo ka ordaayo oo kalentood wey say xaqa markaasay unacayaan, saasaa lagu shabahaya. bala yuriidu wuxuu doonaa ud ilaahay kullu mri'in ruux la arka kulligiisa oo minhum kamida kuwan kamida masakiinta an yu'taa in la siiyo suxufan suxuf murasaratan oo la kala bixiyey, warqaday wax ku qoran yihiin oo kala baxsan oo ilaahay xaggiisa laga soo diray oo loogugu sheegaayo nabiga inay raacaan inay markaasi ay helaan taasay damcayeen ow ilaahay, sida ay mar hore u dhaheen lan nu'mina laka xataa tunazila calayna kitaaban naqra'uhu, kurumaynayna maxamedow ilaah aad nooga soo dejinaysa kitaabaan akrinayna, an yu'taa in lala yimaado suxufan suxuf suxuftaasoo munasharatan oo la kala bixiyey, kallaa tacaalow ilaahay macnaha iyagaa waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa kitaab oo cinwaankiisa uu yahay ilaahay xaggiisa uu ka socdaa hebel iyo hebelowna u socdaa saas uu ka socdaa, macnaha waxa weeye cinwaankiisu min rabbi alcaalamiina ilaah fulaan ibnu fulaan, kitaab rabbi alcaalamiin ka socda, hebel hebel u socda. haddiina loo keeno nin walba subaxdii waagu markuu baryo magaciisa uu ku arko waanu ku rumaynahay dhihin markaas, saasay yidhaahdeen. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala mid walba saasa iyuu doonayaa, kallaa tacaalow ilaahi hadci waayo sheegaa leh aad doonaysiin suurtageli maayaane, bale ayuu dhi ilaahay laa yakhaafuuna ka cabsan maayaan nimankaani alaakhira ka aakhira ka cabsan maayaan. ayaddan hadda marka waxaa la yidhi abaajahal ninka la yidhaahdo iyo rag kaleentooda quraysha wuxuu yidhahay maxamedow kuu rumay mayna ilaa markaas aad nooga keenayso nin kastoo annaga nagamida oo subaxdi uu kuwaa beriisanayo magaciisa kitaab cinwaankiisu yahay min rabbi alcaalamiina ilaa fulaan ibnu fulaan. taas ayaa maaragtay ayaan ogolna. markaa dee ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala kallaa ayuu dhi ilaahay ka jooga u dha ilaahay ha ka joogaan waxay doonayaan, bale laa yakhaafuuna ka cabsan maayaan alaakhirata aakhirada ka baqi maayaan, aakhira cadaabkeeda ka cabsan maayaan. kallaa ayuu dhi ilaahay waa adaas istifsaax alaa hooy ayuu dhi ilaahay innahu qur'aanku ayuu dhi ilaahay tadkiratun waana weeye qur'aanka kanu ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waana weeye. kallaa alaa hooy ayuu dhi ilaahay innahu qur'aanku tadkiratun waana weeye waa'idatun lilkhalqi waana oo khalqiga ilaahay subxaanahu watacaala u sugnaato weeye qur'aanku. faman shaa ruuxi doonaayo ud ilaahay dakarahu waa waansamayaa, faman shaa ruuxi doonaayo dakarahu waa waansamayaa, faman shaa mantu shardiyo weye saana macnakaasi waa shardigeedaale dakarahuna jawaabiyaan ka dhigaynaa. faman shaa ruuxi doonaayo dakarahu waa ku waansamayaa qur'aankaas, waa akrinayaa waana ku waana qaadanaya. marka hadda marka meeshii la yidhi qofkii doonaaya qur'aankaas waa ku waansamayaa waa ilaahay noo caddaynayaa doonistu xaq alla inay ka timaado, saan meeshaas wahmi ugaga dhalin ayaa ilaahay wuxuu yihi wamaa yadkuruuna ma doonaan ud ilaahay oo waana iskama doonaan oo ayaga markaasi ay tasarufkooda iyo ikhtiyaarkooda ay ku doortaan ma dhacayso ud ilaahay wamaa yadkuruuna ma waansamaayaan ilaa an yashaa allaahu alla inuu la doono mooye ilaa an yashaa allaahu alla inuu la doono mooyaane. huwa alla u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ahlu taqwaa taqwada alihi ahlu ah weeye ilaahay in laga baqo asagaa ahlu ah weeye wax cabsi ahlu ah ilaahay weeye xaqiiqun weeye baan tumtasala baan tamtasilaan ilaahay cibaaduhu awaamirahu waxaa ilaahay xaqiiqo uu ku yahay in addoomankiisu awaamirtiisa ay qartoomaan oo ay ka dheeraadaan wasajtanida nawaahiyi wax uu ka reebaan ay ka haraan ilaahay saasaa ahlu ah cabsi xaqiiqo ah ilaahay baa iskale. huwa alla u dhi ilaahay ahlu taqwaa taqwada alihi ahlu ah weeye wa ahlulmaqsidati u dhi ilaahay dhaafida ahl alihu ah weeye ilaahay in markaasi waxa weeye qofki ka baqa alla u dhaafana asagaa ahlu ah weeye ilaahay jadiir wuxuu ku yahay xaqiiqo inuu u dhaafo qofki ka baqa weeye. xadiis ayaa waxau ahaay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam inuu ku dhahay aayaddan xadiisulqudsi ah yaquulu llahu tacaala ilaahay wuxuu leeyahay ana ahlu an utaqaa anigu ahl waxaan u ahay in layga baqo faman itaqaa qofki cabsada an yushrika bii kayrii qeyrka inuu igu shirig yeelo ka dhowsada faana ahlu an akfira lahu waxaan ahl u ahay inaan u dhaafo wa ahlulmaqfirati ud ilaahay dhaafida ilaahay ahlkii u ah weeye inuu u dhaafo qofki markaasi ka baqa. bismi illahi raxmaan raxiim suuratu lqiyaamati qiyaamadii suuradda lagu magacaabay makiyatu makaysu soo degtay waayaatuha aayadaheeduna arbacuuna aayatan afartan aayadood weeye. meeshaan waxaynu ka gelaynaa suuraddii todobaatan iyo sanaad oo qur-aanka kamid ahayd. suuraddan waxaa la yidhahdaa suuratu lqiyaama ayaa la yidhaha, qiyaamadii iyo axwaalaheedii ka warramaysaa waa suurad makiya weeye, isna ayaana lagu yahay afartan aayadood inay taana iyadana sidaas oo kaleeta waa lagu kuleensan yahay. suuradda aynu meeshaan ka gelayna suuratu lqiyaama la yidhaha, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dhaaranayaa yowmul qiyaama ayuu ku dhaaranayaa. marka hadda qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa looga warramayaa suuraduhu hadday maki yihiin waxaa looga warrami jiray usuul alcaqiida aayada dhowra oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ka warramaayo iyo anwa warisaala bacsiga iyo qiyaamadii iyo axwaalaheedii ayaa looga warramayaa. suuraddan si xoogla waxaa looga warramayaa qiyaamada iyo axwaalaheeda ayaa looga warramayaa iyo xaalatu naas fi lqiyaama weeye. bismi illaahi raxmaan raxiim laa uqsimu waan dhaaranayaa hawdh ilaahay biyowmi alqiyaamati qiyaamada maalinteedaan ku dhaaranayaa, walaa uqsimu wa uqsimu waan dhaaranayaa binafsi nafsi ayaan ku dhaaranayaa allawaamati oo dagaalidda badneeday, abulqasamku maxduuf weeye la tubca sunna waa laydin soo bixin oo waa laydin soo bixin ilaahay ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala laa uqsimu laadaanu meelo badan qur-aanku soo marnaye labada mawlacba waa silaa laleeyahay ama waa zaa-ida xagga macnaha qasamka ayaa lagu ta-kiidinayaa weeye waxaana ku sugan daliil ah in markaasi mar badan aan markaasi kalaamka aan lagu siyaadin awalkiisa ahaato amase owsarkiisa ahaato weeye qaara waxay yidhahdeen laada waxay zaa-ida ku noqotaa wasadulkalaam markay tahay awalkiisa kuma noqoto laakiin sidaas markaasi waa laga fiican yahay qaar waxay yidhahdeen laadaani naasiyo waayo kalaam oo ka horreeyey ayay ansinaysaa weeye oo markaba salam waxaa la ansinayaa kuwa bacsiga inshiraaya oo waxay ka dhigan tahay laysa alamru kamaa zacamuu uqsimu asuu ilaahay leeyahy subxaana watacaala iyo markaasi laa wallaahi saas oo kalento waxaa sahda raajixa sidaan hore aan hadda ku macnayayno daaliinkuna saas ayuu u ishaarayaa laa uqsimu uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay biyowmi alqiyaamati qiyaamada yoonkeedaan ku dhaaranaa hawdha ilaahay walaa uqsimu wa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha haddana ilaahay mar labaad binafsi nafsi ayaan ku dhaaranayaa allawaamati oo dagaalidda badneed allatii taluumu nafsaha weeye waxa weeye qofka naftiisa dagaalaayo weeye wa in shahaadat fi lixsaani ixsaankaaba ku dadaashay gaabulqasamkiina maxduuf waayo la tubca sunna ayuu dhahay waa laydin soo bixinayaa qiyaamada ku imaan bacsi insiraayo hadda nafaa ilaahay ku dhaaranayaa nafta mu'minada ah qofka mu'minka oo naftiisa canaananaya ayaa ilaahay ku dhaaranaya maxaa yeele qofku naftiisa waxa u canaananayaa nafta xaqiiqadeeda ayuu arkayaa oo marka nafta xaqiiqadeeda maxay tahay waa adan meel eberaha ilaahay ka eysiye iyo xaqa ilaahay uu ku leeyahay naftan sida uu weeyahay maxaa yeele naftaada qof kasta oo bani aadama naftiisa meel eberaha ilaahay ka eysiye wujuudka koonkan ilaahay yaa ku keenay adigu isma keenin meelaad ka timid ma taqaanid marka addoonku naftiisa daacada ilaahay baha ku baabiyo weeye iyo cibaadada alleh waxaa la yidhi xaqa ilaahay ma uufi karaayo alla uu ku leeyahay maxaa yeele ruux faani hoo tegaayo ma awoodi karaayo inuu uqumo xaqulbaaqi weeye ilaahayga baaqiga xaqiisa inuu qumaaleeyo waxaa la yidhi aayadatan iyo aayado kaleentood ayagoo fiirinaya culamaa suufiya nafta waxay u qaybiyeen todoba qaybood qur-aankaana laga qaadanayaa midda koowaad waxaa la yidhaha al-amaara ayaa la yidhaha ina nafsa la amaaratun bisuu-i waataan kusoo mari jirnay suuratu yuusuf nafta markaasi qofka faraysa xumaanta ooga naftiisa keliyaba ayadoo iska dayado naftu ay wax farayso waa kufaarta la yidhi naftoodu waa amaaray dhaheen iyo wax alaala waman xadaa xadihum wixuu wadadooda qaada dad waxaa jira shahawaatu naftigooda iska daba socda ayaguna lamid weeye markaasi maxaa yeele naftooday amar ka qaateen naftooduna khayr marnaba fari mayso wamaca dalika haddana waxa weeye afcaasha naftooda ay samaynayso raalli bay ku yihiin wayna la fiican tahay waxay yidhaahdeen culimmadaasu marka labaad midda nafta labaad lawaamo ayaa la yidhaha waa midda saaxibkeeda dagaalaysa haba ku dagaalo ilaahay daacadiisa meeshaas marka qofku naftiisu uu dagaalo oo markaasi naftiisa taqsiir uu ku tirinaayo wuxuu joogaa hay yidhaahdeen mabda'u lkhayr khayrka bilowgiisuu joogaa iyo meeshii uu ka taraqi lahay uu ka kori lahay meesha asalka u aaday laakiin qofku intuusan meeshaa soo gaarin waxuu haayba lama arkaba weeye nafta saddexaad waxaa la yidhaahda mulhimaa la dhahaa ama mulhama waa midda markaasi faajirnimadeeda iyo taqwadeeda lagu ilhaamiyey faalhamhaa fujuuraha wataqwaha ilaahay midda u dhahay weeye wanafsin wamaa sawaaha faalhamhaa fujuuraha wataqwaha ayuu dhahay ilaahay midda afaraad waxaa la yidhaahay dhaheen mudma'ina la dhahaa waa midda ilaahay subxaana watacaala maqaadiirta ilaahay u xasisay oo taxta maqaadiir iska hoos joogta lur iyo macsiyo dhamaa isugu midaba waa markaasi naf meel sare gaartay waayo qadarka ilaahay iska hoos joogta midda shanaad raalliyaa la dhahay lehen waa midda raalli ka noqota ilaahay xaalaadkeeda dhammaanteeda waa weeye maqaamaadka ayay ka mid yihiin marka waa midda raalli ka noqotay xaalad kasta oo ilaahay xaggiisa uga timiyay raalli ku tahay salixaad mahliyaa la dhahay yidhaahdi waa midda markaasi xilaha lagu jaasiyey ilaahay xaggiisa looga jaasiyey maxaa yeele qofki raalli ku noqda qadarka ilaahay asaguna xilaha ilaahay buu helayaa midda todobaad kaamilaa la dhahay dhaheen waa qaayatu lmaraatib maraatibta darajooyinka midda ugu dambaysa waayo waxaana loo baahan yahay inay dadku ay meeshaas ay raadiyaan weeye dhammaanteedna qur-aankaa laga soo qaatay amaarada ilaahay qowlkiisa ina nafsa la amaaratun bisuu-i lawaamada aayadana laga qaatay wilhamada waxaa laga qaatay faalhamaha fujuuraha wataqwaha mudmainada iyo wixii ka dambeeya waxaa laga qaatay yaa ayuha nafsu mudmaina irjicii ilaa rabbika raaliyatan marliya. Marka hadda nufuusta ayaa qaybahaasa yidhahdeen culimmadaas. Ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ayaxsabu linsaanu, insaanku ma wuxuu u malaynayaa? Insaanka hadda marka siyaaqa saa sii qaadanaysa gaalka weeye, ayaxsabu linsaanu, insaanku ma wuxuu u malaynayaa? Allan najmaca inaanan kulminaynin cidaamahu lafihiisa u dha ilaahay lafihiisan inaanan soo kulminayn ay la tah ayaxsabu linsaanu, insaanku ma wuxuu u malaynayaa gaalka ahu dha ilaahay allan najmaca inaanan kulminaynin cidaamahu lafihiisa oo bacsigii iyo noolaynta qiyaamada aanan ku samaynaynin. Balaa sa'aalu ee waanu kulminaynaa qaadiriina kuwa kale ayaana u dhahay in allataha soo kulmino calaa an nusawiya inaanu sinno banaanahu xubnihiisa aanu sinno banaanahu xubnihiisa waxa weeye faraha farahaas markaasi xubnahooda lasoo sinno oo markaasi lafahoodi lagu soo celiyo waa xagga caqliga shay aada iyo aada daqiiqaad ugu ah weeye shay u yaryar taa weeye. Marka haddii farihii xubnihii lasoo celiyey waxa weeye kabiiradiina nin baabi owlahay ka tahay sida caqliga marka lala kabaabilay wax walba isugu mide. Bala ayuu dha ilaahay yidhi dul insaanu insaanku wuxuu doonayaa liyafjura an yafjura inuu ku faajirno ma falo amaama hortiisa oo macnaha waxa ka horeeya uu beeniyo ayuu doonayaa qiyaamada iyo waxaa ka horeeya sidaan ayaana kamid a faajirnimada uu doonaayo. Yasalu wuxuu su-aalayaa hud ilaahay ayaana goorta yoomul qiyaamati qiyaamada yoonkeedu ahaaday su-aal oo su-aal istifzaal wa tajiib a weeye jaasjaas iyo beeni ah weeye. Bala ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala yuriidu wuxuu doonayaa alinsaanu insaanku yow ilaahay liyafjira laamtaan waa sila la yidhi an muqadara ayaana lagu nasbinayaa liyafjira an yafjura inuu ku faajirno ma falo amaamahu ay maa kaana amaamahu wixii hortiisa ah weeye oo qiyaamadu ah inaana inuu beeniyo ayuu doonayaa. Yasalu wuxuu su-aalaya hud ilaahay insaanka kaafirkaahu ayaana goorta yoomul qiyaamati qiyaamada yoonkeedu ahaaday. Marka qiyaamada yoonkeeda marka uu ahaanayo xaaladda siday noqonaysa ilaahay ka warramaya faidaa wasigii bariqal basaru yuu ilaahay aragga uu taagmo faidaa wasigii bariqal basaru aragga uu taagmo ud ilaahay dahasha wataxayara weeye oo wareero waa waxa uu arkaayo inuu uu geeli jiro adduunyadan ayuu arkaaya indhuhu way taagmaayaan soona noqon maayaan. Hadda koor waa taanu kusoo mari jirnay suuratu ibraahim aakhirkeeda aanu kusoo marnay liyoomin taskasu fiihi labsaaru muhdiciina muqnicii ru-uusihim laa yartadu ilayhim darfuhum waasidatun hawaa waasaan soo mari jir faidaa wasigii bariqal basaru yuu ilaahay araggu uu taagmo waqad safal qamaru dayxi uu madoobaado oo waxa weeye uu madoobaado iftiinkiisana uu tago wajumaca shamsu qoraxda la kulmiyo iyo walqamru dayax oy fag soo wada dhashaan maqrib ay kasoo dhashaan amase iftiinkooda uu taga waayo muqiyaam marti qiyaamadu ay dhacayso waay faidaa waqtigii bariqal basaru araggi uu taagmo wakhasafa alqamaru dayxi uu madoobaado ud ilaahay wajumaca shamsu qoraxdii la kulmiyo iyo walqamaru dayxiyo ud ilaahay oo hal meela kasoo wada dhashaan waxaa arrintaas keenay ayaa layidhi iyadoo markaasi ay sii socotay dayxi uu sii socday ayaa markii waxa weeye uu sii dhacaayay waagi markuu baryo tabacdu isagoo inuu sii dhaco la rabo ayaa markaasa waxa weye qoraxdu waxay kasoo baxaysaa maqrib markay maqrib kasoo baxdo ayaa dayxiyo sii dhacaayay iyo qoraxdii halkaas soo baxday ayay meel isaga hor imaanayaan. Yaquulu linsaanu insaanku wuxuu leeyahay ud ilaahay kaafirka ahay yowma idin maalintaas ayna xaggee buu almafaru makaano cararid ahaat xaggee loo baxsada ayna almafaru cararid xaggey ahaat meel loo carara waa xaggee kallaa ta'aala ud ilaahay ka joogaa leeyahay dhaalka aad dalbaysid cararidda laa wazara makaanu miyngalma jiro meel lagu dhowrsado ilaa rabbika rabbigaaga intika ah ayaa yooma idin maalintaas insaanu almustaqaru makaanu sugnaashadu ahaatay ilaa rabbika rabbigaaga intika ah ayaa yooma idin maalintaas almustaqaru makaanu sugnaashadu ahaaday khaleeqdu meesha ku istikhaaraysa waa la xisaabayaa waana la jaasinayaa. Yunabbau linsaanu insaanka waa loo warramaya yooma idin maalintaas bimaa qadama waxuu hor marsaday iyo wa aakhara waxuu gadaal marsaday camalkiisa awel iyo aakhir ayaa loo warramayaa. Bala alinsaanu insaanki ud ilaahay calaa nafsii naftiisa basiiratun ud ilaahay bala alinsaanu insaanki calaa nafsii basiiratun. Marka hadda waxa weeye yunabba ulinsaanudaas ayaanu ka bilaabi doonaa casharkeena salaada sa casharkeena intaasuu ka egyahay wallaahi subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.